क्या लिखा है शास्त्र चिंतन चल रहे क्या कहते भूता देख लिया है पूरा आधा कहाँ से चलेगा हाँ असुर असुरन में अस धातु क्षेपण अर्थ है की धातु असुरन अस क्षेपण असु असुक्षेपण ठीक है असु भू भी है किंतु भू हो तो क्या अस धातु क्या होगा तो उसको भू आदेश होता है धातु में असुक्षेपण है और एक धातु है नहीं यही है हाँ असुर प्रज्ञान दियन हो गया तो असुर बन गया मत्स्य मत्स्य से हो जाए तो मसुर बन जाएगा पंचमे पादे मत्स्य रूरन इति वक्ष्यते मत्स्य रूरन तो मसुर बन गया रूरन मसूरा मसूरा भ्री प्रभेदे पण्ययुषिति पण्ययुषिति वैश्यार्थ में मसूरा मसूरा वा न वैश्या व्रीहि प्रभेदयो मसूरी पाप रोगे सियाद उपधाने तकिया उप उपवर पुनः पुमान पुरुष मसुर मसुर उच द्वे दो विभिन्न लिंग में अर्थ भिन्न भिन्न है शावसे राप्तौ सौ असे सुते आश्चर्य अर्थ में सु रहे अस धातु से आप्तौ पति पत्नी क्या उरन सु अगर उरन अस धातु सु अस उरन ससुर ससुर बन जाएगा और सस्त्री बनने के लिए सब शेर आप तो सुति कृत आकार लोप आशु शब्द आशु शब्द का आकार लोप सु दिया उपपदे अशु व्याप्त इति अस्मा दूरन सौ असे आशु तमें सु असे तो ससुर इति रूपम ससुर ही बनाए कि तो असे आप्तो आप्तो गम्यमानम आप्तो गम्यमानम अशु व्याप्त हाँ तो ससुर सदे आप्ति आप्तो आप्तो कौन से आप्ति का समत सप्तमत आप्तो प्राप्ति अर्थ में सु आशु अश्नुति धातु अश्व अश्वव्याप्तो तो अश्वव्याप्तो है तो उसे आप्ति अर्थ व्याप्ति अर्थ आशु अश्नुति शीघ्र प्राप्त होता है शीघ्र प्राप्त होता है इसे अर्थ विग्रह तो अश्वव्याप्तो अर्थ अर्थ धातु से आप्ति अर्थ में प्राप्ति अर्थ में आशु उपपद रहते उरन आ का लोप होकर के सु केवल सु अगर अस अगर उरन यण हो गया ससुर बन जाएगा पति पत्नी के पिता पशु ससुर शब्द तो अलग है वो ऊंग होता है हाँ लघु में आता है ऊंग प्रत्यय होता है उकार का लोप होता है ससुर ससुर अस्तु पिता देव अभिमयोष्टि सच अभी और मैं से टीसच कह रहे ईस अब अगर ईस अभिष और महसे महिष बनेगा और शीत होने से अभिषी महिषी अभिष है राजा समुद्र है और महिष है महान होता है और महिषी महिषी है राजपत्नी महिषी भी अमेर दीर्घश्च टीसच और दीर्घ आमिष बन जाएगा अम को दीर्घ हो गया आमिषंग तो स्त्रिया मानसे तथा सियाद भोग्य वस्तु भोग्य वस्तु के भी रूहेर वृद्धिश्च टीसच हो गया रुक रु वृद्धि रोहिश मृग भेद मृग विशेष है रोहिशम च तृणम मतम रोहिश तवेर निधवा तव सौत्र धातु है, एक निर्देश कर तवि धातु से टीसर्ज और नित्य हो जाएगा, नित्य वाहन से भी वृद्धि हो जाएगा। तो अचोनीति नहीं अत बुधा तो ताविश अब्धो सर्ग च वृद्धि विकल्प से एक बार तविश एक बार नहीं ताविश किस अर्थ में समुद्र सर्ग स्त्रियाम तविशी तविशी नदी देवकन्या भूमिश शीत होने से सिद्धगौराधिवर्ष तविशी वृद्धि पक्ष में ताविशी नदी अर्थ देवकन्या भूमि तविशो बलम इति वेदभाष्यम बल अर्थ भी तविश नई व्यथे ही नए पदर व्यथ धातु से टीसच बन जाएगा अव्यथिस अव्यथिस अवधि सूर्य यो हो अव्यथिस हो निया नए प्रत्यय व्यथ ईसज व्यथिस समुद्र सूर्य और गीस हो जाएगा तो अव्यथिसी धरा रात्रि अर्थ है रात्रि धरा रात्रि पृथ्वी रात्रि किले बुक च किल धातु से टीसच और बुक आगम हो जाएगा किल धातु अर्थ कुछ है किल हाँ किल शैत्य किलन यो हो उसे टीसच और बुक आगम है तो किल ईसच किल बुक किल विष पाप रोग अर्थ में अपराध अर्थ में इसी मदी मुदी खिदी छिदी भिदी मंदी चंदी तिमी मिही मुही मुचि रुचि रुद्धि बंदी सुसिभ्य किरच हाँ इस किरच कर इर ईस धातु इच्छार्थ में तो ईश्वर बनी अग्नि मध्य ह्रस्व अर्थ में मदी ह्रस्य तो मदिरा मदिरा बनी गया सुरा और मुदिर मुदी मुदवी ह्रस्व अर्थ में तो मुदिर बनी गया कामुक अभ्र मेक अर्थ में और विषम दिन मुद के आगे खिद दैन्य खिदर चंद्र विरह को खेद होता है और छिद से छिदुर छिदिर असी कुठारे हो और आगे छिद भिद भिदिरम वज्र क्या प्रत्यय होता है हाँ कित्वाद गुण आदि नहीं है आगे मदिर से मंदी मदी तृतीया दो अच्छा एक दि तुनम है मंद मंदिर गृहम स्त्रियामी मंदिरम मंदिरा अपि स्यात् मंदिरा भी शब्द है प्रसिद्ध कम है मंदिरम मंदिरा विश्व मदी मंदिर के आगे चंदी चंदी आह्लादे चंदी आह्लादे चंदीर चंदीर चंदीर चंदीर दिवचन के चंदीर चंद्र तीन हाँ चंद्र और हत्यार्थ चंदीर सद आगे चंदी के बाद चंदी के बाद तीम तीम तीम तिमी लिखा है तीम चाहिए मूल में क्या तिमी है ना धातु में तीम आर्दिभावे धातु गण धातु अर्थ लिखते समय तिमी आर्दिभावे नहीं तीम आर्दिभावे इसे टीका में तिमी जो दिया है इका नहीं चाहिए हाँ तीम चाहिए तीम आर्दिभावे तो तिमिर बन गया आगे तम अंधकार है तिमेरा और अक्षी रोग है तिमेरा रोग होता है अरे मिह से चैन से मिहिर सूर्य हो गया मुहिर काम्य सभ्य हो मुह वैचित्य मुहिर काम्य सभ्य और मुछली मचन से मुचिरो दाता आगे रुच दीप्तो से रुचिर सुंदर है और रुध रुध आवरण है रुधिरम रक्त हो गया अरे आगे रुधि बंधी बंधन अर्थ बंधन से बन गया बधिर किरच की तो उनसे लोभ तो रुधि इदित उनसे तो अनिदित्य हो तो कैसे लोग रुधिर बंध है, बंधी लिखा ठीक है, बंध है इदित नहीं तो रूप हो गया, बधिर बन गया। आगे बंधी के आगे सुशी सुशुष्को शोषणी तो हो गया सुशीरम छिद्र हो गया। और शुष्कम इत्यन्य सुशीर कहते शुष्क अर्थ भी कोई कहते हैं, सुशीर कहते छिद्र भी है शुष्क भी है। अशर नित्य अश धातु से प्रत्यय क्या होगा, नहीं प्रत्यय नहीं किरस और नित्य होने से बुद्धि हो अतोबुधा आशीरो वन्य रक्षस हो वन्य रक्षस होते हैं। अजीर शिशिर शिथिल स्थिर स्फिर स्थविर कदिरा हा ये किरस प्रत्यांत है। अज गतिक्षे गत्यर्थ गत्यर्थ गतिक्षेपण हो तो अज अजर अजर भी घय पो अघय पो वि आदेश होता कि ध्यान नहीं हुआ दे दिया अजर भी भाव भाव निपातन से अजीर हो गया अजीरम अंगणम। और आगे अजी के शिशि सस्यपृत तो है शशि होना चाहिए शिशि दे है ना सस्य अजीर शिष्य अच्छा उपथा भी निपातन हो गया शिशिरम इतरा शस्य रूपथा मूल में दिया है शस्य रूपथा है इतम तो शिष्य शिष्य अगर इ शिशिर बन गया। आगे शिशिरम स्याद ऋतोर भेदे शिशिर ऋतु तुषार अर्थ बर्फ शीतल पी है श्रथ धातु आगे श्रथ शिथिल बनाने गए उपधा इत्तो हो गया और रेप का लोप हो गया तो श्रथम उचन से क्या बन गया शिथिल बन गया क्या प्रत्यय हुआ शिथिल और शिथिल में ल कैसे आएगा प्रत्यय रेप से लत्व सब निपातन और स्थि आगे शिथिल बन गया शिथिलम स्थायु स्थिल स्था गति अर्थ के गति निवृत्त हो स्टा गति निवृत्त हो प्रत्यय हो गया इरस और टी का लोप आ का लोप हो गया तो स्था है धातु आदेश निमित्त पाया निमित्त का स्था हो जाएगा स्थिर बन गया और स्फाई धातु है टी लोप हो जाएगा तो स्फ रहेगा इरस स्फिर बन गया स्फिर निश्चल है। आगे स्फिरम प्रभुतम अधिक अर्थ तिष्ठते भूख ह्रस्वतम च हो गया तो स्थबिर निपातन से और खदिर खिद खद धातु खद हिंसार्थ में इरच हो गया खदिर बन गया। बाहुल का सिंह बुक रस्व तुंच सिंह सपने रस हो गया बुक हो गया तो शिविरम बन गया सिंह सैन शिविर में सली कल्याणी मही भड़ी भंडी शंडी पिंडी तुंडी कुकीभ्य कुकी भूभ्य इलच सल धातु गत्यर्थ सलति गच्छति निम्नावीति सालीलम इलच प्रतिभा सालीलम। आगे कली कल संख्या ने कली संख्या ने टीका में कल चाहिए कल संख्या ने तत्वधीन भी कल संख्या ने तो इलच कलिल बन गया कलिल होता है वहाँ से छोट होता है कलिल कलिल इसमें दिया है नहीं मिश्र गहन से दिया है कलिलम गहनम समय थी मिश्र और गहन अर्थ दिया कलिल। और आगे है धातु है अन्न प्राणी से अनिल हो गया वायु महापूजा से हो गया महिला पुरुष दुर्थ तो महिला ई को ये भी हो गया महिला महापूजा में से सम्मान अर्थ में महिला शब्द भड़ इति सौत्र धातु है इलचा भड़िल बन गया सूर बरमान सेवक अर्थ में भड़िल भंडिल दूत कल्याण च भंडिल हो गया भड़ी भड़ी तो भंडिल हो गया दूत और कल्याण अर्थ है। और संडिल मुनि है आगे संडी धातु संडी भड़ी षडी रुजायाम रुजायाम से बन गया संडिलो कष्ट तप करते, इसलिए पिंड पीढ़ी संघात हो गया पिंडिल गणक हिसाब करने वाले गणक, और तुंडिल तुंडी तुड़ी तोड़ने तुंडिल हो गया मुकर, ये तो ठीक बोलने वाला ज़्यादा। कुका आदानी इलाज कोकिल बन गया, भूध से भूसताम इलाज हो गया गुण, और से भविलो भव्य अच्छा अर्थ में भविलो भव्य, बाहुलकाद कुट कौटिल से इलाज हो गया कुटिल बन जाएगा। कमे पश्च इलाज प्रत्यय और म को पकार अंत आदेश प, तो कपिल बन गया कपिल मुनि और भूरे ब्रह्म के लिए। गुपादिभ्य कित प्रत्यय हो गया इलाज, कित होगा कित होने से गुण आदि नहीं होगा, गुप्रक्षण से गुपिल बनेगा राजा रक्षा करने वाले, और तीजा निशान से तीजिल बनिया निशाकर चंद्र, और गुह संवरण से गुहिल बनम मिथिलादेश्च मथ्यंत अतर रिपव इति मिथिला नगरी मथ विलोडन से इलच हो गया मंथ विलोडन इदित से कित होने से लोप हो गया, किस उत्तर से मत से इल हो गया मिथिला मिथिला नगरी। अरे पथ प्रख्यान पथ था तो पथिल पथिक हो गया पति नदी पति कठी कुठी गड़ी गुड़ी दंसिव्य ए रख इनसे एरक प्रत्यय पत धातु हो गया पत्ते एरक पक्षी गंता पत्री पतने गति अर्थ गई पति गति आगे पति कठी कठ है कुछ जीवन तो बन जाएगा कठेर कुछ जीव कष्ट जीवन जीवने वाले कृत्रम जीवती। आगे कुठी कुठ धातु कुठी भी कुछ जीवन कष्ट रहते तो कुठे कुठेर बन गया एरक कुठेर पर नाच परनाश को कोई बबई कोई है पेड़ कोई बबई कहते मैंने बबई कोई कटहल क्या है कुटेर अच्छा नहीं लिखा है ना मालूम है नहीं पनस तो हमको मालूम है कटहल ही मालूम है इंदु कुटेरे का अर्थ पुस्तक में छपा हुआ ऐसे परनास लिखा है ना कुठेरा ही परनास है परनास को यहाँ क्या बबई कहीं से में लिखा है किसी कोसे में होगा बबई बबई कोई मालूम नहीं हिंदी में कोई बबई ई दीर्घ है बबई सुना था पनस तो बाबा नहीं कहते वो तो कटहल कहते तो कुठेर अच्छा देखेंगे कुठेर पनस पनस तो अच्छा है प्रसिद्ध है। बाहुल का नुम न नहीं तो कुठी कुठी उनसे यदि तो नुम होते कुंठेर हो जाता एरक एरक तो की हाँ नुम हो तो विलोप नहीं हुआ ना कित होने पर भी यदि तो होगा यदि नुम होगा तो विलोप नहीं हुआ तो नुप नहीं हुआ। आगे गड़ी गड़ सेचन से हो गया गड़ेर मेघ और गुड़ रक्षायाम से गुड़ेर बन गया गुड़ का रक्षक अर्थ है गुड़ेर का अर्थ रक्षा करने वाले गुड़ का दंशी दंशन अर्थ में दंशेर हिंस्र हो गया दंशन करने वाले सर्प विश्वादी। कुंभेर नलोपश्च कुबे आच्छादन से नलोप हो जाएगा एरक हो गया कुंभेर बन गया कुबेर बन गया। सदेश तज सदरी साधन द को तो भी हो जाएगा सतेर शत्रु ही कष्ट देने वाले। मूलेरादय ये सब गण में आते एरघंता निपात्यंते मूल प्रतिष्ठायाम एरक हो गया मूलेर जटा है और गुध परिवेष्टन से गुधेर गुप्ता रक्षा करने वाले घेर करके गुह संवरण से हो जाएगा गुहेर लोह घात अर्थ किया लोग और मुह वैचित्य होगा मुह वैचित्य से होगा मुहेरो मूर्ख अर्थ है। कवे रोतच पश्च, कबरी वर्ण है, उतच प्रत्यय होगा और उपादेश अंतादेश अलंत्य परिभाष है। कपूत, कपूत पक्षी है, कबूतर कहते हैं। भातेर डबतु हो, ये बनता है भातेर डबतु, लघु में आता है। भातिति भवान, भादित्य है भवान, आप कहते हैं तो दीप्त मान कर प्रश्न सम्मान के लिए भातिति भवान। कटिचकिभ्याम उरन, हाँ उरन हो गया, कठोर चकोर बन गया। कठी चक्की में इदित नहीं, कट कठी धातु, कठ धातु है कठी, कठ और चक ठीक है, कठ के सजीवन चक है, कठोर चकोर हो गया। कठोर तो कठिन, चकोर तो पक्षी के। और किशोरादेश, ये निपातन किम पूर्वस्य श्रीनात्र टीलोप किम अंत्यलोप, इतने बन गया। किम पूर्व का श्री धातु, श्री हिंसायाम, श्री का टीलोप हो गया और किम का मलोप हुआ, कि श्री का स रहेगा आगे ओरन किशोर बन गया। अश्वसाव, अश्व बचा आगे, सह मर्षण ऐसे ओर उच्च हो गया, सहोर साधु है, सहन करने वाला चाहिए। कपी गढ़ी गंडी कटी पटी भय कोलच, ओलच है कोलच है को कहीं ओलच पाठ भेद भी नीचे के दे ओलच दे है, हाँ कहीं ओलच भी दे क्यों ओलच। कपी कपित निर्देशा न लोप, कपित निर्देशा न लोप, कपी है चलने तो न इधर तो न हो तो कंप होगा, कंप से उलच करें तो कंपोल होना चाहिए, किंतु कपी सूत्र निर्देश किया नहीं तो कंपी कहना चाहिए, नल हो गया तो कपोल बन गया। गड़ी से पी गड़ से चने तो गड़ी गड़ोल बन गया, गड़ोल गंडोल गुड़क, गुड़क है रक्षक है अभी आया था, गड़ोल गंडोल गड़ी गड़ गड़ी और गंडी दो था तो गंड से गंडोल हो जाएगा, गड़ी बदन एक दिशे आगे है। कट्टी कट्टे वर्षावरण हो, कटोल कटु है, कटु अर्थ अलग हो गया, पटु अर्थ पटकति से पटोल बन गया। पटोल पटोल क्या क्या अर्थ दिया प्रसिद्ध है पटकते अर्थ से मना, इसलिए परवल कहते पटोल पटकतो। कपोल गढ़ोल गंडोल कटोल पटोल। मीनाते रूरन, मिया हिंसायाम, मीनाते ईरन हो गया, उरन मीनाते रूरन, मीनाते बोलो सूत्र बोलो रून, तुर मी से रूर हो उरन, मी उरन हो गया, मी को गुण याद से मयूर बन गया। मयूर का अर्थ अजमोदा दिया लिखा है, क्या लिखा अर्थ मयूर पक्षी क्या मयूर मोर, हाँ मयूर तो प्रसिद्ध है, वो अजमोदा भी दिया है, अजमोदा इसमें दिया है रोगों को नष्ट करता है कहीं। मीनाते नहीं, हाँ खर्जादित्वा तो मयूर, मयकत्व से मयूर बनेगा उर प्रत्य आगे। हाँ अरे आगे आएगा 263 पृष्ठ में उर प्रत्यय भी होता है मयकत्व से, तो मयूर भी बनता है मयूर। हाँ ऐसे ये जो दिया है मीनाति रोगमिति मयूर, ये मयूर शब्द है, मैं ही शाम से तो मयूर मौर होता है सर्पादि कीड़ा खाता है, नहीं तो मीनाति रोगमिति मयूर अजमता अजमैन अर्थ है मयूर। संदेह संप्रसारण च, संद क्या अर्थ है प्रश्रवण है, संप्रसारण से संप्रसारण हो गया, इसी हो गया संप्रसारण से प्रत्यय हो गया उरन, सिंदूर बन गया सिंदूरम। सी तनि गमी मसी सच्यवि धाय कृषि व्यस्तुन, ये क्रोष्ट कृषि कुश क्र नहीं कृषि सिन्नोती सेतु सीते तून हन से ईट नहीं हुआ तितुत्र तथिशु सर्क तन से तंतु गम से गंतु मस मस्तु दंत मस्यवय हो गया मस्तु सच समवाय चे सच्यति शक्तु अर्धचादि पुण्य पुल्लिंग शक्तु शक्तम और अवर रक्षण से ज्वर त्वर शिव में उठ हो जाएगा तो बन जाएगा ओतुर बिडाल और किंगित अनुवर्त थे किस्मत में ज्वर त्वर में कीत गीत पर होता उठोगा, यहाँ कीत गीत नहीं होने से नहीं होगा तो बाहुलका तो हो गया उठ हो गया ओतुर बिडाल और धा धातु से तुन हो गया धातु कृष्ट धातु लघु कम ये लगाते कृष्टा शब्द बनता है क्या प्रतिपदिक है कृष्ट उकारांत प्रातिपद कृष्टा बनिया त्रिज्योति कृष्ट होकर।